یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ نفس لوامہ کیا ہے اور نفس امارہ کیا؟ نفس امارہ وہ جو گناہوں پر ابھارتا ہے اور گناہ کے صدور پر بالکل بھی نادم نہیں ہونے دیتا. گناہوں پر ابھارنے والا نفس ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں, اور نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو شرمندگی لانے والا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ کہتا ہے. تو ہمارا نفس لوامہ بہت کمزور ہے, نفس امارہ بہت طاقتور ہے. تو اللہ کرے کہ نفس امارہ مغلوب ہو جائے, نفس لوامہ غالب رہے, اور اگر بتقاضا بشریت ہم سے گناہ ہو بھی جائے کبھی تو ذہن نصیب کے ہم نادم ہوں اور ندامت کی برکت کا ظہور ہو اور ہم رقت و زاری کے ساتھ توبہ کریں, ہمارے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں, اللہ اپنی رحمت سے یوں ہی بخشتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.